قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: يا ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. فإذا الناس قيام فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى تجلاني، فقلت: حتى تجلاني الغشي. فجعل النسخ: حتى علاني الغشي. عندك جلاني؟ تجلاني الغشي. تجلاني الغشي. الغشي. تجلاني الغشي. نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاث. فيقال نعم صالحا. قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني المكي ابن إبراهيم، هو أبو السكن. المكي ابن إبراهيم أبو السكن. المكي لنجينا نسيو النسبة، لتكون المكي نسبة إلى مكة. المكي ابن إبراهيم هذا اسمه هكذا وليس بنسب، وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا حنظلة، يسمى مرسمولي حنظلة بن أبي سفيان. قال أخبرنا حنظلة وهو ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن الجمحي المدني. حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن الجمحي. قال عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر متوتو عبد الله مجكو عمر بن الخطاب سالم. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا سمعني ممسكي أبو هريرة رضي الله عنه كتوك ومتومي صلى الله عليه وسلم أمسيم ممتومي: يقبض العلم itachukuliwa elimu, itaondolewa elimu. Yurfa'u maana yake alqabdh, yufasiru hadith Abdullah al-Ati, yurfa'u al-ilmu au yuqbadhu al-ilm, itanyakuliwa, itaondolewa elimu. Wa yadhharu al-jahlu wal-fitanu, na utadhihiri ujinga na fitna. Itakuwa ni lazim dhalika, elimu ikishaondoka basi lazima ujinga utakaa mahala pake, na fitna zitakuwa nyingi, mitihani na mabalaa itakithiri kwa sababu ilmu imeondolewa. Wa yakthuru alharju, na utakithiri alharju bifathi alha'i wa sukuni ra'i ba'daha jim, alharju na itakithiri harju. Qila ya Rasulullah, wa mal harju? Fakaulizwa: ewe mtume wa Allah, ni nini maana ya alharju? فقال هكذا بيده فحرفها akasema hivi akaishiria ni kwa mkono wake kisha akaubetua ule mkono yani fahashara biyadihi muharrifa akaubetua fakaanahu yuridu alqatla kana kwamba anakusudia kifo anikuwa yani kukafahamika kule kutokana na tahrifu liyadi kwa kule kuubetua mkono wake wa harakati hakadharibi na kule kutinyesha kwake kama mwenye kupiga hivi kwa maana ya kwamba watu wakafahamu watu watauana kana hu yuridu alqatla. Qala hadathana Musa bin Ismail al-Minqari at-Tabudhaki wa qad marra dhikruhu. Qala hadathana Wuhayb wa huwa ibn Khalid al-Bahili. Wuhayb wa qad marra dhikruhu. Qala hadathana Hisham wa qala hadathana Hisham wa huwa ibn Urwa ابن الزبير ابن العوام الأسد يا نعم عروة هشام ابن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير يمكن هشام بن هؤلاء بنت عمياك هشام بن عروة ابن الزبير نفاطمة بنت المنذر ابن زبير فاطمة نمكيواكي نمكيو هشام عن أسماء كتوكو أسماء بنت أبي بكر الصديق عن بين مماكي عبد الله بن الزبير ولا ممتاج عروة عروة اسم مماكي زوج الزبير بن العوام اللي كون نمكيو الزبير بن العوام وماك عروة بيها وماك عبد الله بن الزبير نيانياك هشام هشام نفاطمة نيانياك بيبياو علي وزلية بباياو ببزاو أممزا عروة أممزا المنذر بيها كوي مماياك هشام يعني بباياك هشام أمين عروة mama yake ni Asma binti Abi Bakar, mama yake au baba yake Fatima ambaye ni Al-Munzir ibn Zubair, huyu Munzir mama yake naye ni Asma binti Abi Bakar. Naeleweka? Asma binti Abi Bakar ni Siddiq, huyu Asma mtoto wa Abu Bakar Siddiq, huyu watoto wake ni Abdullah ibn Zubair, sababu mume wake ni Zubair ibn al-Awwam, az-Zubair ibn al-Awwam ndiye mume amezana Abdullah ibn Zubair maruf sahabi amezaliwa awwal maulud fi al-Islam ba'da al-Hijra. Abdullah ibn Zubair ndiye mtoto wa kwanza aliyezaliwa katika Uislamu baada ya Hijra, watu walipotoka Makkah kuja Madina mtoto wa kwanza kuzaliwa alikuwa ni Abdullah ibn Zubair. Sawa. Sasa mwingine katika watoto wa huyu Asma wajukuu wa Abubakar Siddiq alikuwa ni Urwa ibn Zubair, mwingine ni Al-Munzir ibn Zubair. Sasa huyu Urwa ndiye amemzaa Hisham, Hisham ibn Urwa ibn Zubair. Kwa hiyo Hisham akimuona Asma binti Abi Bakar ni bibi yake aliyemzalia baba yake huyu Zubair, na huyo Fatima bintu al-Mundhiri ambaye ni mke wa Hisham, Fatima bintu al-Mundhiri ibn Zubair, huyu Fatima akimwona Asma pia ni bibi yake aliyemzalia baba yake ambaye ni huyo al-Mundhiri ndiye baba yake. Kwa hiyo Hisham na Fatima wameoana, huyu ni mtoto baba mkubwa na huyu baba mdogo. Hisham akamwoa Fatima, bibi yao ni mmoja aliyozalia baba zao, naye ni Asma bintu Abi Bakr as-Siddiq. Sasa hadithi iko ndani ya familia hiyo. An Asmaa, kutoka kwa Asma radhiyallahu anha, qalat, amesema, ataitu Aishata. Asma na Aisha ni ndugu, baba mmoja, bado iko ndani ya familia. Nilimwendea Aisha, wa hiya tusalli, na hali ya kuwa Aisha anaswali. Wa hiya tusalli, na hali ya kuwa Aisha na swali, faqultu nikasema, nikamuuliza bibi Aisha radhiallahu anha, ma sha'anu nnas, nilipi jambo la watu, ma sha'anu nnas, ay lamma ra'at min ittirabihim, pale alipoona kule kupapatika kwa hao wengi huku kutoka huku mara hiyo, vipi, kuna jambo gani? Ma sha'anu nnas, nilipi jambo la watu? Aisha kwenye swala. Fa asharat ila samai, akaishiria juu. Fa asharat ila samai, akaishiria juu. Katu ishara huko juu huko, inkasafat ash-shamsu, jua limepatwa, ndio ishara yake. Fa idha an-nasu qiyamun ghafla, au mara watu wakawa ni wenye kusimama, yani kaanaha altafatat min hujrati Aisha ila man fi almasjid, kana kwamba alitazama, aligeuza uso kutokea kule chumbani kwa bibi Aisha radhiallahu anha, akageuka kutazama msikitini. Fawajadatuhum qiyaman fi salati alkusuf, akawakuta watu wamesimama msikitini, wamo ndani ya swala ya kupatwa jua. Yani yeye ameingia chumbani kwa bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, Aisha radhiallahu anha na swali ikuni salatu alkusuf. Sasa Asma uliza, kuna nini? Tuswali liko kama hivi, mbona watu naona bibi Aisha kaishiria kwamba jua limepatwa. Sasa alipozungumza naye, mara akatazama kupitia pale kwenye chumba cha bibi Aisha, ni msikitini upande mwingine, katazama msikitini. Fa idha nnasu qiyamu, ghafla watu wenye kusimama kwenye swala wanaswali. Faqalat akasema Asma, faqalat akasema subhanallah, au akasema bibi Aisha radhiallahu anha subhanallah. Lakini mwanamke akiwa katika swala haruhusiwi kusema, anasema subhanallah, yani subhanallah, ay asharat qailatan subhanallah, akaishiria hali ya kusema subhanallah. Sawa, man alladhi qalat hapa, anasema isharatu Aisha radhiallahu anha li Asma, wa hi Asma hiya ukhtuha fima yadhharu, fa hiya Asma bintu Abi Bakr, qala wa dhalika kana fi salati al-kusuf, ilikuwa katika swala ya kupatwa jua. Fa inna ash-shamsa kasafat ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam marratan wahida, jua lilipatwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam mara moja tu. Ba'da an irtafa'at qadra rumhin, baada ya kupanda kiasi cha fumo, kiasi cha mkuki, min shuruqiha, kutoka kuchomoza kwake, kiasi cha dakika 20 baada ya jua kuchomoza tulikapatwa. Kwa maana kwamba kupatwa jua si lazima liwe katikati au liwe linakwenda kwenye kuzama. Jua limechomoza baada ya dakika 20 kuchomoza tulikapatwa, tena kusufan kulliyan, kupatwa lote. Wadhalika fi tasi'i wal 20 min shahri Shawwal, na hiyo ilikuwa ni tarehe 29 mwezi wa Shawwal, sanata 10 min alhijra, mwaka wa 10 hijria, kwa sababu jua halipatwi isipokuwa mwezi unapokuwa katika kujificha. Yani jua halipatwi isipokuwa mwezi utakapokuwa kwenye kujificha. Tarehe 28, 29 ndio jua linaweza kupatwa. Jua halipatwi kwa mwezi mchanga. Sawa? Kwa hiyo ilikuwa ni tarehe 29, na mwezi haupatwi pia unapokuwa mchanga. Kwa sababu mwezi ukichomoza tu, labda mwezi mosi, pili, tatu, mwezi upatwa katika tarehe zile. Zile siku nyeupe, tarehe 12, 13, 14, kipindi kile ndio mwezi upatwa. Sasa hii ilikuwa ni tarehe 29 ya mwezi wa Shawwal, mwaka wa 10 hijiria. Jua likapatwa asubuhi kabisa, watu wakafadhaika mfadhao mkubwa kabisa, kwa sababu ikawa likawa kama kipande cha dude fulani hivi kimetokea, kwa sababu limefunikwa lote, limekuwa jeusi. Sasa watu wakatoka kwa fadhaa kwenye majumba yao, wakakimbilia msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampeleka mtu aite as-salata jamia, watu wakusanyika, akawaswalisha. Sasa Asma radhiallahu ta'ala anha akaja nyumbani kwa bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, haya vipi, kuna jambo gani? Lakini atazama msikitini aona watu wanaswali. Kultu aya, nikauliza aya, je ni aya birrafi khabaru mubtada mahdhuf, ay hadhihi aya, hii ni katika alama ha? Na kadhalika wayajuzu hadhfu hamzati listifhami wa ithbatuha. Fa asharat bi ra'siha, akaishiria kwa kichwa chake, ay na'am, ndio yuko ndani ya swala hapo. Fa qumtu, nikasimama, asmawi sio, nikasimama kwa ajili ya swala, hatta alani alghashu, mpaka ukanifunika mimi alghashu. Alghashu maana yake nini? Kuzimia, yani kupoteza fahamu. Faluadhin almuadhin, katika baadhi ya nusakh tajallani. Naam, bismillah. Qala faqumtu, nikasimama kwa ajili ya swala, hatta alani alghashyu, au hatta tajallani alghashyu, katika baadhi ya nusakh, mpaka kukanifunika mimi kukurubia kuzimia, yani ni hali au ni sehemu katika ighma, katika kuzimia kule, lakini sikuzimia kwenyewe, kwa maana nikafika wakati kama naanza kuingia tena kuzimia hivi, kwa sababu kisimamo kilikuwa kirefu sana, kisimamo kilikuwa kirefu biqadri surati al-Baqara, ile kisimamo cha kwanza. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akarukuu, rukuu yake ikawa ni karibu kidogo na ile kile kisomo, akanyanyuka tena akasoma kisimamo, akasoma kisimamo kirefu, yani kisomo kirefu lakini chini kidogo ya kile cha kwanza. Kile cha kwanza katika zile raka, kuna rukui mbili katika raka moja, na zile raka ya kwanza, ile rukui ya kwanza, ile kile kisimamo cha kwanza alisoma kiasi cha suratul Baqara, ni kisimamo kirefu sana. Allahu akbar, akarukuu. Ile rukuu yalingana na kile kisimamo kidogo, yani chini yake kidogo. Alafu sami Allahu liman hamida, akasoma tena ha? Sura au kisimamo kikawa kirefu chini kidogo ya suratul Baqara. Tifanisha kama sura gani? Kama surat Ali Imran. Kwa swala ilikuwa ndefu sana, hatta tajallani ya alghashu, mpaka kanifunika mimi kukurubia kuzimia. Fajaaltu asubu ala rasi almaa, nikawa ninamimina juu ya kichwa changu maji, nikawa namimina maji juu ya kichwa changu. Fahamida Allah an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, akamuhimidi Allah Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuhimidi Allah. Wa athna alayhi, na akamsifu. Thumma qala, kisha akasema, ma min shay'in lam akun urituhu, hakuna kitu chochote ambacho ma min shay'in, hakuna kitu chochote ambacho lam akun uritu, sikuwa nimeonyeshwa, illa ra'aituhu fi maqami hadha, isipokuwa nimeonyeshwa kitu hicho katika kisimamo changu hiki. Hatta aljannata wan nara, itajuzu hilo, au hatta aljannati wan nari, njia zote mbili zinajuzu ha? Man hatta uritu aljannata wan nar, kwa maana itakuwa uritu ni sigha ya mabniu limajhul au lima lam yusamma bihi fa'ilu, kwa ile ya kwanza itakuwa ndio naibu alfa'il, na ya pili itakuwa ndo mafulu bihi. Kwa hatta au uritu aljannata wan nara, na tukifanya hatta pale, hatta aljannati wan nari, kaile hatta matla'i alfajr, hatta harfu ya jar, sawa, kwa maana ya ghaya. Mpaka nikaonyeshwa mpaka pepo na moto, vyote nikaonyeshwa katika makamu yale. Lakini nafaa pia hatta aljannatu wan naru. Haya, tuache mambo ya irabu. Fa uhiya ilayya, nikaletiwa wahi kana hicho kisimamo yuko ndani ya swala yeye anaswali lakini aonyeshwa katika malakuti as-samawati wal ard kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili hii ndio pepo pepo iko hivi angalia hivi angalia hapa angalia hapa yuko ndani ya swala anasoma amesimama lakini aonyeshwa al-janna mara kaonyeshwa an-nar huu ndio moto uko hivi tabaka zake ziko hivi tafasili zake ala kulli hal wallahu aalam lakini akaonyeshwa pepo na moto hakuna kitu ambacho alikuwa hajaonyeshwa isipokuwa alionyeshwa siku ile katika swala ile fa uhiya ilayya nikaletewa wahi kwangu annakum kwamba nyinyi yani umma wa Muhammad tuftanuna fi quburikum mtafitiniwa katika makaburi yenu mtafitiniwa katika makaburi yenu mithla au qariba la adri ayya dhalika qalat asma'u mithla au qariba katika baadhi ya chapa imekuja mithla au qariban kadha huwa bitarki at-tanwini fi al-awwal wa ithbatihi fi al-thani imekuja kama hivi kuiacha tanwini katika ile ya kwanza qariba mithla au qariban na kuithibitisha katika ile ya pili qala ibn malik tawjihuhu anna aslahu tawjihi yake ni kwamba asili yake mithla fitnati ad-dajjali au qariban min fitnati ad-dajjali mithla fitnati ad-dajjali pana idafa pale mfano wa fitnati fitna ad-dajjal au qariban min fitnati ad-dajjal au ni karibu ya fitna ya ad-dajjal fahudhifa ma udhifa ila mithli وترك على هيئته قبل الحذف وجاز الحذف لدلاله ما بعده عليه وهذا كقول الشاعر اكاendelea mpaka mwisho wa maelezo yake kwa hiyo mithla mfano au qariba la adri sijui mimi la adri jumla mu'tarida sawa ayya dhalika qalat asma'u nilipi katika hayo mawili amesema mithla au qariba sijui nilipi katika hayo mawili amesema asma min fitnati al-masih ad-dajjal au mfano au karibu na fitna ya masih ad-dajjal yuqalu ma ilmuka ataulizwa mtu nipi elimu yako wewe bihadha ar-rajuli kuhusu huyu mtu yani unasema nini kuhusu huyu Muhammad haya ni maneno ya malaika watamuuliza aliyezikwa au qawli mwenye kusema hayo ni al-malakani as-sa'ilan المسميان بمنكر ونكير وتوليز والي ملائكة وويلي ما علمك بهذا الرجل نيبي علم ياكو كوسم تهول ونسمع جي كوسم محمد فاو فأما المؤمن أو الموقن شك يراوي أما مؤمن أو من يكتي يقيني من يكو يقيني فاطمة دمت يشك mwenye kusadiki mtume sallallahu alaihi wasallam la adri ayyuhuma qalat asma'u sijui ni lipi katika hayo mawili aliyosema asma alisema mu'min au muqin ama mu'min au ama muqin fayaqulu atasema huwa muhammadun yeye ni muhammad huwa rasulullah yeye ni mtume wa allah ja'ana bil bayyinat ametujia sisi na hoja za wazi wazi والهدى والوقوف فاجبناه tukamuitikia tukamkubalia yeye wattabanahu na tukamfuata kwa yale alikuja nayo huwa muhammadun yeye ni muhammad thalathan atasema hivyo mara tatu nusibalana husifatun limasdar mahdhuf yaqulu almu'min huwa muhammadun qawlan thalatha ay thalatha marrat سواء فيقال نم صالحا اتاambiwa lala hali ya kuwa wewe ni mwema qad alimna hakika sisi tumejua in kunta lamuqinan bihi hakika wewe umekuwa ni mwenye kumyakini yeye Muhammad Numan ibn Malik akasema وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهملوا وربما استغني عنه إمبادا ربما استغني عنها إمبادا ما ناطق أراده معتمدا. كما وإن مالك لكرام المعادن وإن مالك لكرام المعادن أو وإن مالك كرام المعادن akaondosha pale lalamu akuwe kwa sababu maneno yako wazi wa rubba mastughni anha imbada ma natiq aradahu mu'tamid. Ndio maana akasema na hapa asema wa in wa qad alimna in kunta lamuqinan bihi, asema wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi intha muswala والفعل ان لم يكن ناسخا بالمالك يسمى نفيلي تكبقوا سكت كذلك ناسخ سكانا اخوات ذاك ولا كاد اخوات ذاك. والفعل ان لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بان ذي موصلا حتىيكوتا كو غالب كو ان هي ني ينه كوغانيش فايو ان هي inaingia غالبا katika fili ambazo ni zanawasikh kama hi kana hapa. Lakini inakuja wakati mwingine unasema in qatalta muslima in ay innaka qatalta muslima, lakini ghaliban inakuwa wal fi'lu lam yakun du'a wal fi'lu lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi inza bi inza musila muswala. Aya, sawa. Kwa hiyo anasema sisi tulikuwa tunajua kwamba hakika wewe, kwa hiyo in hapa innaka ndio asili yake, qad alimna in kunta innaka kunta la muqinan bihi. Kwa hiyo in sio sio nafia wala in sio shartia wala in sio in ihi inni mukhaffafatu min athqila. Kwa hiyo laqad alimna in kunta ay innaka kunta innaka hakika wewe ulikuwa la muqinan bihi ni mwenye kumyakini ya Muhammad. Wa amma al munafiqu malizi hadithi ama mnafiq ambaye hakumsadikisha mtume Muhammad aw al murtab au mwenye kutia shaka atasemaje? La adri, asema la adri ayu dhalika qalat asma, sijui ni lipi katika hayo amesema Asma, yani amesema munafiki au murtab, ama huyu murtab au munafiki. Fayakulu atasema la adiri, mimi sijui, samiitu nasa yakuluna shay'an fakultuhu, mimi wasikia watu wakisema kitu, wanasema kitu na mimi nikakisema. Watu wasema Muhammad nini, mimi na mimi nikafuata hivyo hivyo, sijui. Haya ni maneno mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aletwa wahi ndani ya swala ya kusufu ya kupatwa jua, kaonyeshwa kila kitu, kila kitu katika malakuti samawati wal ardh mpaka janna, yani pepo na moto, vyote kaonyeshwa. Lakini pia ndani ya swala hiyo akaletewa wahi kwamba watu wa umati wako watapewa mtihani kwenye makaburi yao, wakizikwa wataulizwa kuhusu wewe Muhammad, mnasemaje kuhusu mtu huyu mu'min muqin mwenye kuyakini? Atasema huyo ni Muhammad rasulullahi, jaana bil bayyinat fa amanna bihi, yeye ni mtume wa Allah huyo, ametujia kwa hoja za wazi wazi tukamuamini, wattaba'nahu na tukamfuata. Sasa malaika atamwambia wewe lala kwa amani, nam saliha, qad alimna in kunta la mu'mina la muqina bihi, tumejua kwamba wewe ni mwenye kumsadikisha Muhammad. Sasa munafiq ataanza katika baadhi ya hadithi, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, wallahu ta'ala a'la wa a'la. Hadithi tano zimetosha. Mahali shahidi katika hadithi hii ni mahali gani? Ishara ya Aisha radhiallahu ta'ala anha kwa dada yake Asma. Aya kwanza amwambia ma sha'anu nnas, akamwambia akaishiria kwamba ila sama, fa asharat ila sama, ishara ya kwanza hiyo. Faqultu aya, akaishiria kitu chake naam, ishara mbili. Kwa ishara itakapokuwa ni mufhima au mafuhuma, basi ni jaiz kuitumia ishara hiyo. التاسع والعشرون الواحد ولا يلي ذي اللام إلا ما قد نفي ولا من الأفعال ما قرضي وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. Katika hadithi pamoja masala ya ishara, lakini sasa imetokea ndani ya swala. Sasa sijui kama litakuwa hilo kwa kuuliza kwa kitu kingine, mfano mtu anaweza kuulizia kitu kwamba kitu fulani umeweka sehemu fulani na wewe uko ndani ya swala na uko umekiweka, mfano kwa ukaashiria kwa kichwa kuitikia kwa kudhibitisha kile alichouliza, au mara nyingine ukaashiria kama kipo kwenye kama draw kabati mfano ukatoa ishara, na hili litakuwa ni katika yenye kufaa au jambo liko kuna wajibu mwingine. Barakallahu fik. Nasema لهذا رسول الله من تأمكم فرض فعيني فوق فرض كفال حسن رسول رأى أمورا عظيمة. سوى الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أمورا عظيمة، والصحابة رضي الله عنهم بعضهم أخذه الغش في طول من طول القيام والفزع والهلع، ومنهم أسماء. وفي هذا الحديث دليل على أن المصلي له أن يشير لمن سأله. وفي هذا الحديث دليل على أن المصلي له أن يشير لمن سأله، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أشارت مرتين، مرة إلى السماء بيدها ومرة برأسها، وهذا لا بأس به للحاجة، وهذا لا بأس به للحاجة. فأنا أبايك وحاجة من يسرني مسألة متزم kwa haja kwa mtu anitajia, basi inawezekana kufanya hivi na akatoa ishara katika swali haja. Katika hadithi pale amesema qalat fa asharat qailatan subhanallah. من التي أشارت؟ وملمك وصوت لكن هذا مشكلة وملمك يجب أن تكون صوت أبو نكون مشكلة الشيخ هذا يزوم ذلك kama yeye anaweza kusema labda katika vitabu vya fiqh ndio akasema. Wallahu aalam. Atosha kwa leo. Mungu ameuliza swali kuhusu masala ya kusengenya. Watu waache tu kusengenya. Al-ghiba wa ma adraka ma al-ghiba. هل يمكن الجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الجمع لا يأتي إلا بعده، إلا إذا أثبتنا ماذا؟ التعارض. وفي نوع من التعارض؟ لا، أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، وقد رأس وقد عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورأى الجنة ورأى النار، وليس كذلك. وأوحي إليه، أوحي إليه ورأى أشياء كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يتعارض بهذا الحديث، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رآه صلى الله عليه وسلم خاص به، أما لسائر الناس فلا أحد رأى الجنة ولا النار، فلا أحد رأى الجنة. حتى في الصلاة كان رسول الله عليه وسلم مرة يرجع وراءه قهقرا وهو في الصلاة، في هذا الصلاة، في هذه الصلاة، لماذا؟ وأحيانا يمد يده إلى الأمام كأنه يريد أن يأخذ شيئا وهو في الصلاة. ما الذي رآه؟ هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، وغيره لا يقاس عليه، وغيره لا يقاس عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أو كنا مجيني أما نسمى كما الشيخ ونا بيبو موتو ويوها يبو نمتوم صلى الله عليه وسلم، أين خاصك واكي أكفنوا لي ومن بمينجي صلى الله عليه وسلم. ويو والله أعلم من سيوني كما كتكهيلي كنا تعارض بقى تكسيما كما تفني الجمع، جمع ينكوجة بعد يا تعارض كثبليش كما كنا تعارض بس كتك مسالك زا زا زا زا زانيني كتك مسألة تعارض بين الأدلة مسالك زيلي زكفانيا يكوان زني ني الجمع قبل الترجيح، والله أعلم. نعم سليم.